اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون دعوا سره دلیلونه نا دریم تصدیق د قران دویم او دریم تصدیق د رسالت څلورم تخویف او بشارت او بنظم کې جواب دی او شبهه ان الله لا یستحی او شپږم کې څلور نعمتونه جمع شیو ماول نعمت دا كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا چلاوی تاسو نو هم پیدا کړی دیم نعمت والذی خلق لكم ما في الارض جميعا د دنیا ریو شی ما تاسو پیدا لپاره پیدا کړی سلورم نعمت خلافت آدم علی السلام آدم علیہ السلام له خلافت ورکړه زموږه او زلوره نعمت بدای چې هغه سمې معافي وکړه کله چې هغه سوال وکړ نو فتاب علی الله باندې مهرباني وکړه ناغدری نعمت ذکر کړي چ آدم علیہ السلام دنیا کی خلیفہ او ګرځاو نو ول بحث پدې کې د خلیفہ لفظ دی او دیم پدې کې حکمت آدم علیہ السلام خلیفہ ګرځول دیګر الله سو حکمت او دریم د ملائکو سوال او تپوس هغه کی سو حکمت او سلورم بحث به بیا دا سجدی چې ملائکو کړي و آدم علیہ السلام ته چې دا یو سو حیثیت دا مشهور په دې کې سلور بحث دی خلیفہ فعیلۃ وزن دی د خلافنا معنی دا قائم مقام اول معنی دا قائم مقام او قائم مقام کله لایق وی او کلا نا لایق وی چې لایق وی ناغی تخلف ویلشی فتح اید الام سره او نا لایق وی ناغی تخلف ویلشی پسکون الام سره لگه صورت مریم کراغلی وی او کم شپیتکی فخلف من بعدهم خلفن اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات الانبیاء نفس ناقص خلق پاتشو دا اللہ دین برباد کو دنیا پرست شو دیتنا احلوی خلیفہ ضرورت کل راضی وسلورو وختونو کې د خلیفہ ضرورت راضی یو په وخت د موت د اصل کې چې کوم اصل مشر یې عمل شي هر پسې د خلیفہ ضرورت راشي اګه سورت یعرب کې راغلی یو حکم او یا کې واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح الله ویات کې ختم شو تاسو مې وګرځولې خلیفګانو پس د قوم نوح علیه السلام نه